wiadrem. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. To prawda, jeszcze mamy ostatni dzień kwietnia, ale majówka już się rozpoczęła. My tu sobie tak prowadzimy od czasu do czasu takie spory językowe na antenie. Czasami mówimy tak, jak się nie powinno mówić, ale to Czyli wszystko specjalnie, aby uzmysłowić drogim słuchaczom, że język polski jest naprawdę wspaniały. Można mówić ładnie i można mówić zrozumiale, co nie zawsze chodzi w parze. Natomiast można też oczywiście mówić brzydko i niezrozumiale, co znacznie częściej stanowi nierozerwalną parę. To prawda. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt historyczny, że język polski jest jednym z najstarszych języków na świecie. Ale na którym świecie? Na tym, na jakim żyjemy obecnie. Tutaj trochę bym się spierał, dlatego że... Spierał, bo nie masz wiedzy historycznej. Właśnie mam potężną na ten temat, bo bardzo się tym interesuję. I jednym z takich najbardziej archaicznych języków, to znaczy językiem, który w swojej właściwie prawie że niezmienionej formie pozostał do dzisiaj, to mówi się, że jest język łotewski. I wielu naukowców, śledząc składnie tego języka, też na tej podstawie i przez pewnego rodzaju analogię mogą prowadzić badania językowe. Natomiast język polski jednak przez wieki bardzo się zmienił. No, jeżeli czytamy Kochanowskiego, to w dużej mierze jest to nie do końca już zrozumiałe jednak. Być może, ale będę się upierał przy swoim... W internecie są tego typu artykuły i to napisane przez ludzi oczytanych i posiadających stopnie naukowe, jeśli chodzi o w ogóle o zagadnienia lingwistyki. I powiem szczerze, że język polski ma dużo cech wspólnych z sanskrytem. I to jest... Inaczej mówiąc, w sanskrycie są słowa, które brzmią bardzo podobnie do wielu słów polskich. Abstrahuję od tego, że są takie słowa w języku polskim, które są naleciałościami zagranicznymi, typu tam na przykład kartofel, ziemniak w ziemi, to ziemniak, ale się mówi kartofle i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym nie unikniemy pewnych naleciałości. Ja boję się, że w zdominowanym przez komputery świecie i w tej dobie cyfryzacji, automatyzacji tej cyfryzacji itd. itp., że ten język polski z czasem może utracić te wszystkie swoje ogonki. Że ulegnie to wszystko jakby wchłonięciu, no ale obym się mylił. Ja tutaj proponowałbym, abyś tak za bardzo do tej swojej wiedzy historycznej nie sięgał. Obawiam się, że możemy naszych słuchaczy wprowadzić niechcący w błąd, bo ta audycja jest błędem. Jest faktem, że w języku polskim, o ile dobrze pamiętam tą proporcję, jest około 30% słów, które mają swoją etymologię łacińską. To jest dosyć mało, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne europejskie języki. W językach, w angielskim, w niemieckim tych słów łacińskich jest znacznie więcej, ale 30% to jest i tak dużo, czyli można powiedzieć, że oczywiście to, co powiedziałeś wcześniej, sanskryt, tak, no to jest język wszystkich języków, tak można by w wielkim skrócie to określić. Natomiast łacina jest z drugiej strony, można by rzec, matką języków europejskich. No zapewne. I to z takiego najlepszego sortu, jak to się mówi. Natomiast... Oj, nie rozmawiajmy o sortach, bardzo cię dobra, proszę. Żadnych sortów, żadnych takich zagadnień. Widzisz, i to są pułapki językowe. Gdzieś to się otarło, gdzieś tam powiedzmy o politykę, o jakieś tego typu sytuacje i już pewne wyrazy no nie w czas mówić. Jak już tak rozmawiamy, bo przecież w pierwszej części dosyć długo dyskutowaliśmy na temat temat grilla. Tak. I, no, i to jest cały czas bardzo temat na czasie, no bo przecież mamy tą wielką majówkę, więc oczywiście dzień i noc cała Polska będzie dymić, cała tak. Polska będzie osnuta zapachem pieczonych kiełbasek, tudzież innych mięsiw. Natomiast powiedz mi, jak się nazywa człowiek, który pracuje w masarni? To trochę się wiąże z grillem. No, no i widzisz, to jest odpowiedź. Masaż. Masaż, no właśnie. Masaż, ale pisane przez RZ. Natomiast to. Masaż pisany przez rzecz z kropką, no to ten masaż już to jest inne podejście do materii, słuchaj, to jest delikatniejsze podejście na oliwione. Tak, no właśnie... a propos grilla, można powiedzieć, że masaż w masarni podśpiewuje sobie noże, nasze noże. jak to się potocznie mówi, że ktoś daje ciała. Czy komputer może dać ciała? Pewnie może, tylko to, co to za ciało? Właśnie, takie jakieś megabitowe ciało, które ma za dużo pamięci, a do tego wszystkiego nie posiada członków żadnych, ani rąk, ani nóg. No nie, no posiada, no nie możesz tak mówić. No. Ja nie mówię o robotach zrobotyzowanej po ciebie linii w fabryce japońskiej, w fabryce samochodów. Ja nie o te rzeczy mi chodziło. No ale myszka na przykład, prawda? No tak, chociaż, myszka jest super. Chociaż tak, no, w dobie tabletów i ta myszka powoli staje się przeżytkiem, dlatego że mamy przecież dotykowe ekrany. Internet z jednej strony jest na pewno dobrodziejstwem. Trąci myszką. Na pewno jest dobrodziejstwem. Ciekawe generalnie, jak to się rozwinie, bo przecież jeszcze 10 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić ten świat, jak on wygląda dzisiaj. Tak więc ciekawe, jak to będzie wyglądało za 10 lat. Natomiast czego mi osobiście bardzo szkoda, no to książek. Niestety, ale co coraz, ty? Jak możesz, coraz to czytasz, mniej. Nie? No ja tak, samo czytam. No ale coraz mniej ludzi jednak czyta i. Ale co ty wydaje się martwisz ludźmi? Ty czytaj. Ale ja się. Oczywiście, że się martwię. Martwię się całym światem. Ja czytam, czytam bardzo dużo, natomiast obawiam się, że już niedługo słowo czytać będzie kojarzyło się bardziej z czytnikiem, czyli no, jeżeli tak. Czyta, no to czyta jakąś kartę magnetyczną albo, nie wiem, bilet w tramwaju czy w autobusie, natomiast nie książkę. Tak. Namawiamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie do czytania książek. Warto sobie odmówić jakichś innych łakoci na przykład, co na pewno wyjdzie na zdrowie i ale od czasu do czasu taką tak, książkę można zjeść kupić. Pączka czytając książkę, prawda? Można, ale być może nie zawsze da się to połączyć. Natomiast książka jest bardzo istotna również dla zdrowia psychicznego. To prawda. Czytanie to prawda. Rozwija. Tak, nie tylko rozwija, ale także przybliża nam świat w sposób bardzo intymny dla każdego czytelnika. Jego własny świat w zderzeniu z zawartością książki może być niezwykłą mieszanką wybuchową. Tak, ja mam dwie książki. Jedną mam w domu, drugą na działce. Także... Mnie najbardziej martwi, że ludzie w ogóle nie czytają Biblii. Wiesz, to mnie martwi. Bo tam jest tak dużo kodów zawartych. Pan Bóg chce nam coś powiedzieć sensownego, a ludzie nie dość, że nie czytają zwykłych książek, to w ogóle Biblia to na półce niech się stoi, nie? No, ale to może zostawmy te, bo to są jednak sprawy światopoglądowe, jakby no nie dobrze, patrzeć. Nie każdy Biblię musi czytać, aczkolwiek rzeczywiście ja osobiście nic nie miałbym przeciwko temu. A kiedy ostatnio czytałeś Biblię? No, myślę, że jakieś 50 lat temu. Thank you.

Czytanie książek można by właściwie porównać do marzeń. Jeżeli pozbędziemy się marzeń, albo inaczej, nie będziemy kultywować tych marzeń, które w sobie posiadamy, budować je na nowo, albo, że tak powiem, cofając się w czasie, przypominać sobie, o czym marzyliśmy, to nasze życie się stanie jednym wielkim pędem, pośpiechem w kierunku oczywiście szuflady tak zwanej, w cudzysłowie. Papa was Rolling Stone. Taki przepiękny. Był tytuł, tak, bardzo, bardzo taki transowy utwór. Ciekawe, który z nich, z Rolling Stonesów, papa był. Tak, to prawda, ale powiem ci, że tu jest paradoks jeden. Nie wiem, czy masz tego świadomość, Krzysztof, że panowie Was i pan drugi Was, tak się nazywają, zrobili w nazwie taki żart. Was not was, co znaczy po angielsku było nie było, a tak naprawdę nie są ze sobą spokrewnieni, a mają na nazwisko Was. Jeden i drugi ma Was. I mieszkają na Łozach, to jest taka w Gdańsku. Tak. Dzielnica w Gdańsku. Ale wracając do Rolling Stonesów, podobno Mick Jagger ma sporo tych dzieci i podobno... I sporo kroplówek. I wszystkie je równo kocha. Keith Richards, drugi z Rolling Stonesów, prowadzi od dłuższego już czasu bardzo ustatkowane życie w domowych pieleszach. Ma dosyć mało też liczną tego, pogniewał się na Jaggera, jak Jagger książkę napisał, wiesz o tym. No, ale Richards też napisał książkę i wtedy się pogniewał Jagger, no i wtedy Richards musiał na chwilę stać się piratem. Natomiast co by było, warto, a propos marzeń, bo mówiłeś o marzeniach. Tak. Gdyby na przykład Mick Jagger albo Keith Richards był twoim albo moim ojcem, a mógłby być spokojnie. No to prawda. To nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A co by było, Krzysztof, gdybyś miał na imię Marzena? O, nie wiem, ale jak tak się głębiej zastanowić, no to chyba nie byłoby. No nie klops, byłoby, nie to... byłoby fajnie. And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. politicians. This time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. ostatnio nie rozmawialiśmy o naszych braciach mniejszych, o zwierzętach, ale porozmawiamy z pewnością teraz o naszych braciach najmniejszych, co u twoich robaków. Tak, ale których tych... To a propos tych wędkarzy, o których mówiłeś, czy wędkarz, czy rybak, który chwyci wędkę. Czy robak, który chwyci wędkę. Ksiądz Robak, dokładnie. A ten cały czas pan Tadeusz łazi za mną. Tak, utwory nam się wydłużyły trochę, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak. To myślę, że dla Ale to nie przeszkadza. Tak, ale myślę, że dla przeciwwagi my skrócimy swoje wypowiedzi. Need you. Got the world. czas nieubłaganie do przodu, w związku z tym... Tak jak grill, czas płonie. Tak, kręci się tak jak grill, ciepła się staje kiełbaska, wiadomo, ale nie samą kiełbaską człowiek żyje. Nie samą, również mięsem jeszcze innym. I musztardą, prawda? I musztardą, i ocnem. Natomiast nie namawiamy, a właściwie gorąco prosimy, aby tego nie robić, nie grillować na balkonach. Sąsiadów. Może tak, może sąsiad akurat w tym momencie będzie chciał trochę wywietrzyć mieszkanie, ale tak czy inaczej te okna nie są nigdy aż tak bardzo szczelne, żeby ten zapach, który przecież nie wszystkim musi dogadzać, rozchodził się. Dobra. Nie grillujcie na swoich balkonach, ani na cudzych. Tak. I tak. Nie grillujcie sąsiadów. Musztarda o smaku śliwki. Dobra, Krzysztof, chciałem cię zapytać o psy. W każdej audycji mamy kącik psi. Proszę powiedzieć, co u piesków? U piesków nic się nie zmienia. Życie wiodą, myślę, że beztroskie i w tym sensie bardzo piękne. No cóż, od jedzonka do jedzonka. Under czasem wypada się zainteresować innymi ludźmi, i nie chodzi tutaj bynajmniej o rodzinę albo nam bliskich, ale jak ktoś jest, ktoś potrzebuje pomocy, nie odwracajmy się, nie uciekajmy, bo kłopoty, bo to, bo tamto. Trzeba pomóc. No tak, temat ważki, ale szkoda, że o tej porze poruszyłeś, dlatego że musimy się już żegnać, bo czas jednak biegnie nieubłaganie, ale zostawimy ludźmi z tym, a poza tym przecież spotkamy się za tydzień, a to już będzie maj. No w tym roku kwiecień to rzeczywiście był plecień, bo było i słonecznie, i zimowo. Taki to typowy prawda. Kwiecień, plecień, i może lepiej, że już się skończył. A jak od tyłu się czyta maj? Czyli, że... Dżem. Czyli żegnamy kwiecień, i żegnamy jednocześnie żegnamy się z Państwem. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. Audycja Przeminęło z wiadrem. Do zobaczenia i usłyszenia w maju. Usłyszenia. To promocja.